în economia partidei. Delgado acolo este, va fi corner, dragi ascultători. Ràdio Corbera, 107 FM. Cansat d'una dura setmana? Amb ganes de festa? No et preocupis. Hola, què tal? Molt bona tarda. Arrenquem ara mateix The Crappy Hour, un programa, un programa per als que sí saben de música. I com és pels que saben de música? Doncs aquí estem en aquesta preciosa tarda de dissabte. Oh yeah! Oh yeah! I com sempre, diem hola al senyor dels oh yeahs, Guillem Tarragó! Oh! Bona tarda, Alberto. Bona tarda, Ariadna. Com hola. Estàs? Bé, com estàs, Ariadna? Molt bé. Un barret xulíssim. Aquesta nena va a la moda, eh? No es perdrà, eh? Si, no. Si tu, se'n va... Anem a la Shopping Night la setmana que ve? Sí, sí. Tu vols anar? Sí. De fet pues ja m'ho havies dit no, i ja t'havia no dit que tocor, sí. No hi ha autocorb, eh? Bueno. Jo no. Bueno, per què? No tengo dinero. Però si és gratis. Ah, és gratis. Clar. No, no són donuts, són dupis, d'aigual, és gratis. Són gratis, eh? Jo no los dono. Són dupis, d'aigual, són gratis. A veure, va, tu. Vinga, sí, perdó. Tu com estàs, xato? Bé, estic bé, no em veus? És que aquí m'ho estic passant teta, només començar, tio. Portem 2 minuts de programa i ja m'ho estic passant pipa. Així m'agrada, collons. Clar que sí, clar que sí. Bueno. Doncs bé, ens ho estem passant pipa i ens ho estem passant pipa. Sí, nosaltres... De puta mare, sí. Ens ho estem passant de puta mare nosaltres, però ens ho estem passant de puta mare perquè vosaltres esteu a l'altre costat, o esperem que estigueu, escoltant-nos ara mateix i participant amb nosaltres. L'hivern... Home, ara que fa fresqueta, és una bona època. Si tu sapiguessis aquest matí, la que he passat entrenant els nens, avui que tinc els dissabte els nens de 9 a 12, jo em moro, eh? Em moro, eh? Se t'han pelat tus partes pudendes. Mis partes... No, no, que porto el pijama sota, mira. Hola, ho corroboro, és veritat, porto el pijama. O sigui, què? Hòstia, que fort, porta el pijama a la ràdio, tio. Sí. Te l'emportaràs per la Shopping Night? No, jo iré més trendy. Ja, vale, va. El portaré amb mocassins. Va. Mocassines, saltarines, con la piel de dos mastines, dos cachorros para smoking van fetent. Vinga, va. Bueno, com dèiem. Corramos un tupido, vel. Sí. Et sembla si recordem les vies de contacte perquè ens cantin també la de mocassins i saltarines. Vinga, comencem amb el telèfon. Telèfon 93. 650 telèfon 23, que cau. Telèfon que cau. Telèfon 93 650 23 43. Anem amb el Facebook, Alberto. El Facebook, www.facebook.com/TheCrappyHour. El Twitter. Twitter.com/TheCrappyHour. TheCrappyHour. El Blogspot, Alberto. El Blogspot, www.TheCrappyHour.blogspot.com. Perfecte, si voleu enviar-nos qualsevol, si voleu assistir a publicar el programa o el que sigui, Alberto, ens heu d'enviar un mail al Gmail. Al Gmail, exacte. TheCrappyHour@gmail.com. Ah, exacte. Per finalitzar, sabeu que tenim altres xarxes socials, sí? Com per exemple, Lari riu. Tenim SoundCloud, YouTube i pròximament segurament tindrem Chuping, Guanch o alguna cosa d'aquestes que surti més. Que sí. Però de moment el que tenim és el sumari. Summary. Per què dius Sarareri? Summary, diu. Començarem, com sempre, escoltant les Last Sevens, aquelles 7 cançons que no han entrat al podi aquesta setmana. Seguidament anirem amb el podi de les 3 que heu elegit. Sí. A dalt de tot. I el Crappy Crack. Ah, el Crappy Crack, com sempre. Caro, caro. Després del Crappy Crack i el podi arriba l'Ariadna. Hola! Amb el seu original soundtrack. I la seva veu perforadora. Ai. I després de l'Ariadna, amb la seva veu celestial, sí, farem un repàs sencer de la llista. Amb la veu de carajillero nostre, no? Carajillero. La lista. La lista. Hòstia, perdona, frena. Vas veure l'altre dia els Premios Onda, els de la competència, mare de Déu. Sí, molt bé. Que eh? Bo. Una felicitació de part meva, eh? Mare de Déu. Vaig estar donant-me una volta per allà, per sí, los aledaños del Liceo, eh? A veure si veia alguna coseta, sí, sí. Bé, això, el sumari. Estàvem parlant del repàs de la llista i després del repàs de la llista vindrà el temps al tum-tum. I quan acabi el temps al tum-tum farem les nostres recomanacions. Què us sembla? Sí. Bé? Perfecte. Sí, doncs recordeu que les recomanacions són a l'últim quart del programa i no podeu... I anirà un premi! Sí, i no podeu recomanar... Reggaeton, eh? Doncs vale, vinga. Ara faré una crida, Alberto. Canvio el premi. Deixaré de ser gorres i donaré 6.000 euros. 6.000 euros al primer no que truqui. No ho diguis més, ja està. No trucarà ningú. Puc trucar jo? Si truques tu, et fotré... Va, 6.000, sí, donem 6.000 no euros que... en monedes de xocolat, eh? I no, no diré que xocolat. Del no, no. Prensau. Del Prensau. Vinga, va, comencem, com sempre, amb les Last Sevens, el repàs de les 7 cançons que no entraran al podi aquesta setmana. Però les posarem, no? Doncs vinga, arrenquem el podi. Ai, el repàs, vinga. Amb el número 10, Promises de Dimi, feat. Vilacost. It doesn't matter who you are, and where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America. Nine. Al número 9 tenim Blondie, que marxa d'una punyetera vegada amb el seu Call Me. Yeah, man. Amb el número 8, Close Your Eyes, de Jordi MB i Amy Sue. No sé com marxa, no teniu... Never kill nobody, com diu el títol, bueno, com diu la Fergie, a little party, never kill nobody, de la mateixa que canta la senyoreta Fergie. Amb el número 6, Stars in Their Eyes, de Just Jack. Al número 5 tenim a Vitch amb el seu Hey Brother. Hey Brother, Nigga. Hey Brother. You know what I mean, Nigga? Amb el seu Hey Brother. Amb el número 4, Alegria, del Cirque du Soleil, amb la remescla de Simone Milanese. Oh, yeah. Oh yeah, Alberto. Doncs bé, un cop fet aquest repàs, què et sembla si anem amb les top 3? Amb el podi. Mai havíem dit top 3. Top 3, top 3. El top 3 automàtic, eh? Era genial. A mi m'encantava avui automàtic. Té un aire de Petri, ella, amb això de color així aquest groc. Barret. Falta treure fax. No, aquest... no, és groc Petri. Va, un Petri fax, nena. És groc fluorescent. Què fas? Sembles així una mica xosa. Tu te'n recordes del Tomàtic? Era genial. Hola, Tomàtic, vull un vídeo de cotxes. No tinc vídeos de cotxes, però si vols et posaré un d'elefants i un de cabres. Sí, sí, era genial. Estàs imitant el Tomàtic, segur? O algú que ronda per aquí a vegades? No. Vinga, va. Anem amb la tercera cançó d'aquest podi, amb el número 3. El Guillem m'està ensenyant una foto d'un senyor. Florentino Pérez, no un senyor. Oh, Déu meu, si sembla Filemón. Vinga. Vinga, va. Anem amb el 3, va, foli. El número 3 aquesta setmana tenim el tema My First Kiss. Vaig jo, el presentava jo, guarro. Presentava jo. Va, doncs presenta'l tu. Bueno, anem amb My First Kiss de 303 Fit Kisha. And this is it. No, va, foli, Alberto. A Radio Corbera, The Crappy Hour. My first kiss went a little like this, and twist. My first kiss went a little like this, and twist. In the back of the car, on the way to the bar, I got you on my lips. At the foot of the stairs, with my fingers in your hair, baby, this is it. Doncs això ha estat My First Kiss de 303 amb Kisha. I ara anem amb el... Kisha. I ara anem amb el número 2 d'aquesta setmana, medalla de plata per al tema. Espera, perquè tinc l'Ari, que sembla que estigui dormint a sobre meu. Saps? Sí, sí. No, és que no veu o no sent? És que no veig, és que no veig. No, no estic mirant aquí. Exacte. Ja ho sé, Ari, ja ho sé on estàs. Ah, ah, vale. Ja ho sé, ja ho sé. Doncs ara anem amb el número 2 d'aquesta setmana, que és el tema Sail Away de The Rapture, recomanació que ens va fer l'Aina Cervera fa coseta de dues setmanes. Què fa que no està per aquí? No ho sé. Sí, jo ho sé. Bé. Uf, uf. Vale, passem ràpid al tema. Com deia la cançó Sail Away de The Rapture, número 2, que no és aquesta. Cada setmana igual. I lo que te queda. Vinga, va, anem a escoltar-la. Vale. Allò us quedais. Sail away, sail away. A Radio Corbera, The Crappy Hour. Molt bé! Yeah. I per fi, per fi... Em feu... No sé per què em feu fer mi el número 1. No m'agrada. Per això estàs aquí! No m'agrada. El crappy crack d'aquesta setmana. El crappy crack d'aquesta... Guillem, pare, si us plau. Oh, Déu meu, és com, oh, és com ser el guarda del zoo i haver de tirar-li cacahuetes al Guillem perquè es calli el cabró. Vinga. Bueno, doncs vinga, si el Guillem deixa. El crappy crack d'aquesta setmana és... Quin és? The Strokes, amb la cançó Is This It? Is This It? Doncs vinga. Is This It? Ah, ah, un anunci! Ràpid, ràpid. Saps que Franz Ferdinand toca a l'abril o al març, no me'n recordo? No ho sé. Doncs ja ho saps. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. El crappy crack. A Radio Corbera, The Crappy Hour. sí que voy a trabajar liando porros. The Crappy Hour. Molt bé. Ala, venga, la barra del bar, una birra. Arrastrando, arrastrando. Poca tres cañas. Poca tres cañas. Bé, després d'aquestes canyes i d'escoltar el Crappy... A tu sí que et fotré canya, jo. El Crappy Crack d'aquesta setmana, a mi, que és la cançó sí, de Easy Easy. Ai, que guapo. Atenció, ara. Moment, un moment, un moment. Senyores de la ràdio... Silenci, silenci, silenci. Acaba d'entrar a l'estudi en Marc. És d'Isit, Hola, Marc. Hola, Marc. S'acaba d'incorporar amb nosaltres, que després ens farà el temps al tuntun. O no. Bé, sí, home, sí. Bé, això ha estat Is This It de The Strokes i ara, si us plau, ve l'espai... Guillem. M'ha fet mal. Per favor. El millor espai de tot. M'ha enganxat el genoll. Perdó, per favor, Guillem. El pai el que no tinc jo. Crappy guarderia, no, Por favor. Hem quedat que era com un zoo, això. Bé, com deia, ara ve l'espai de música relacionada amb el món del cinema i... Per favor. Del cinema i de les sèries de televisió, de la mà de l'Ariadna i el seu original soundtrack. Així que vinga, som-hi. Hola, m'he quedat sorda amb mi mateixa. Ha picat una mica. Perdó. Hola, Ariadna. Hola. Com estàs? Bé, molt bé. Doncs amb l'Ariadna arrenquem una setmana més. Original soundtrack. Però què dius? Bé, Ariadna, què ens portes aquesta setmaneta? Aquesta setmana... Perdó. Us porto dues pel·lícules. Bé, bueno, sí? No dues pel·lícules. Collons, dues cançons... Quan no vegin tenim hores de ràdio. De les veureu. Dues cançons de dues pel·lícules. Mhm. La primera. La primera. És que mai sé si dir primer la cançó o la pel·lícula. Primer la pel·lícula. No, vinga, per què? De quina pel·lícula? Així preguntes, a veure si la saben. Vale, vale, vale. Fas interessant. Va. Vale, va. Però com no ens escolten, doncs da igual. Live to Rise de Soundgarden. Endevineu de quina pel·li és. Va, Guillem. A veure, primer hauria de sentir com sona una mica. A veure, tinc el paper davant, preparé a veure que... Resposta? No sé, tio. Invàlid. Ah, The Avengers. Sí, clar. Mirant el paper, Los Vengadores. Cançó de Los Vengadores. Perquè me l'han ensenyat. És de Los Vengadores. Molt bé, doncs... Som-hi. Som-hi, anem a escoltar-la, no? Sí. Jo ho he de dir. Bye. banana. Ba ba ba ba banana. Ba ba ba ba banana. Hola! Hola! Com està Nutella? Corazón, corazón. No sé, corazón. M'acaba de dar un sofoco que no sé salir de la ràdio i volver a entrar. Corazón, ay, ay, ay, corazón. Ay, ay, no oigo tu palpitar. Això és pitjor que quan et diuen que t'ha arribat una multa de tràfic, collons. Mira que és fotut, en un moment. Sí, sí. Arriba un pare, es talla amb el diari, baixa el diari, mira per sobre les ulleres i em cau l'hòstia. Au! I després ja pago, clar. Home. Bé, Ariadna. Dit això. És Bizco. Dit això. Dit no. Això és Bizco. No. És Travis. Prou. És Travis. I no és Travis Pastrana, eh? Un moment. Un moment, un moment. El Guenyo. Prou. Sí, sí, prou, prou. Joder, per favor, és que no se'ls pot dir res. Bueno, va. Sabeu on està Cuenca? Ell en té un i la... No lo sé, però ell lo puede ver i la luna, sí, al mismo tiempo. I Tòquio a la vez. I Tòquio, Les cases volen des de Cuenca i les de Tòquio. Però, que és la meva secció, m'esteu monopolitzant. Yeah. Oligopolio. Ara li van monopolitzar. Monopolitza. Del Monopoli, vale? No he jugat mai al Monopoli. Monopoli, vinga. Ai, quin mal de pàgina. Monopoli Loli. Vale, va, sisplau. Vinga, arrenquem. Esperem, que som seriosos. La segona cançó que us porto és de Daft Punk. Mm-hmm. Es diu... Com es diu? Perquè no ho sé pronunciar. Saps el que els impacta? Tenen sort, no se'ls hi veuen els ulls. Perquè van doncs tapats. Anem a escoltar aquest... Com els de la peli? No, no m'he endevinat la peli. Ah, és veritat, Berto. Endevineu la peli. Va, Alberto, l'has endevinat tu. La peli... Drun. Ah, sí, Drun, de fumar, no te jode. Drun. No. Drun. Tron. Tron. Tron. Legacy. Tron, és la de Walt Disney, no? La nova. Sí, és de Disney. La versió original. La de les motos, no? La de la carrera de les motos. Molt bona. Molt bé. Doncs... Aquesta anem a escoltar i res, sí. Ariadna. Fins a propera setmana i moltes gràcies. A vosaltres. Per cert, saps què vol dir dreset en anglès? No. Guenyo. No, calla. Xampum, xampum, xampum. Doncs això ha estat original soundtrack per aquesta setmaneta, pobreta. I aquesta setmana te les hem fet passar putes, eh? Sí, bueno. Però bueno, has complit, eh? Molt bé, molt bé. Doncs bé, com deia, això ha estat... Que se'ns mor, el Guille s'està morint. Per... Encara m'he durat el sofoco. Això... Ha dit per fi. Sí. Em dura... Com? Ha dit, s'està morint just per fi. És que a més ho dius malament. No. Sí. Però ho diria a la fi. Sí. Ho ha dit o no ha dit? Sí que ho ha dit, sí que ho ha dit. Sí, ell sap que jo me l'estimo moltíssim. Bueno, una cosa no treu l'altra, eh? Com amigo. No, voleu que us digui el que anava a dir? No. Vale, doncs no us ho dic. Bé, doncs com deia, això ha estat original soundtrack i ara anem amb el repasset, bueno, si el Guille té la veu preparada, amb el repasset sí, de tota la crappy list. Doncs vinga, som-hi. Amb el número 10, Promises de Dimmy Fit Bill Acost. Se'n va aquesta setmana. Des del principi. És el programa número 10, doncs 10 setmanes ha estat a la llista. Sí. A mi m'agrada molt. A mi també. Saps qui la va recomanar? You can make it here. Yo, collon. Al número 9 tenim Llámame, de Blondie. Sí. Llámame. Que marxa, no et tornaré a trucar. Cantem-la per un últim cop. Cantem-la. Andy, en cualquier momento, Llámame. Fan pena. You know what I mean? Do it. Amb el número 8, Close Your Eyes, de Jordi Mavé i Amy Sue. També marxen aquesta setmaneta, eh? És veritat, la Peggy Sue marxa. Sí. El número 7, Little Party Never Kill Nobody, de la Fergie. Número 6, Stars in Their Eyes, de Just Jack. Recomanació que va fer aquí en Giovanni. Ah, sí? Sí. Dos santos! Stars in Their Eyes, la vas recomanar tu? Ah, el vídeo. Hey brother, Da Vinci, hey, recomanació d'Alberto. De qui va ser la recomanació? Ah, no te recordes, eh? Del Marc. Polra. Polra. Polra, coi. Polra, és veritat, Polra. Polra. Recomanació a Polra, eh? Saludos a Polra. Mira això, no. Sí? No puede cumplir con su deber. Amb el número 4, Alegria, del Cirque du Soleil, amb la remescla de Simone Milanese. Alegria! Amb el número 3 tenim My First Kiss, de Kesha, amb la banda 303. Ai. Ai. amb el número 2 aquesta setmana el tema Sail Away. Sail Away, un altre cop. Sail Away de The Raptor. Sail Away, Sail Away. Un altre cop, que no és aquesta. La recomanaré. El número 1 que tenim ara. Va, el número 1, crac-pi-crac d'aquesta setmana. Crap-qui-crac. No sé què dir. El capri-crac. Capri-crac. No bueno, som cornflakes, eh? Vale. Tu no t'equivoques, Monipoli. Molt més que tu, segur. Crap-pi-crac d'aquesta setmana. Is this it? The Strokes. Perfecte, doncs aquest ha estat el repàs de tota la llista i ara anem, anem a encetar. Ja tenim el Marc preparat per començar una setmana més la predicció del temps més esbojarrada de la ràdio de proximitat. El temps al tuntun, així que si us sembla, comencem. Vino la nit, el tiempo. Que joder. Doncs una setmana més, arrenquem el temps al tuntun! Des d'on? Aquesta setmana des d'on, Marc? Sant Sadurní d'Anoia. Ahí estamos, el poble del Cava, eh? Ahí es nada, tierra eh? De Cava, eh? Ahí es nada, eh? Ahí es nada, el Guille cridando desde la lejanía. Molt bé. Cridando, eh? Cridando. Gritando, alegria. Vinga, va, comencem el temps al tuntun d'aquesta setmana. Venga, Marc. Dale, dale, dale. Doncs, lo de sempre. Allora. Quin temps creus que farà aquesta setmana? Clima polar àrtic. Clima polar àrtic. Frío, lluvia y viento. No, no. Lluvia no. Lluvia no. Frío, viento y sol. Sol. Si veig com, aquest, com avui, vaja. Com avui. Avui ha fet sol. Ha fet sol relativament, no? Mm-hmm. Però feia una rasca que flipes perquè feia molt bé. Llavors, tu dius que... Però durant tota la setmana dius sol. Venga, va, dono un vot de confiança. No. Sí? No? Vinga. Tu, per què em fas dubte? Resposta definitiva, no, no, Marc, no. Que et foto el redoble de tambor. Bueno, va, sí, sol. Doncs vinga, sol. A veure. Ha encertat el Marc la predicció d'aquesta setmana, sí senyor. Valors. Voleu escoltar la predicció objectiva? Vinga, va, dale, vinga. Mònica Usart. Mònica Usart. Va, ahí. La previsió pels propers dies per Sant Sadurní d'Anoia és més tranquil·la que una vaca empurrada, ja que acabarem aquesta setmana amb un sol de collons per donar pas a un inici de setmana tapat on trobarem més sol. Però farà fred, no? Eh? Farà fred. Farà fred, sí. La part negativa de tot això és que el termòmetre anirà en descens gran part de la setmana, tot i que a partir de dijous les temperatures s'estabilitzaran. Si parlem de la probabilitat de pluja, Marc, no has dit res? Jo crec que no. La trobem tota la setmana en nivells molt baixos, és a dir, no hi ha cap risc. Clima polar. Molt clima bé. Polar. I sobre les temperatures màximes d'aquesta setmana per Sant Sadurní les trobarem entre els 10 i els 16 graus i les mínimes entre els 0... 0. 0, eh? 0, eh? Mega 0. 0. Entre els 0 i els 6 graus. Així que, Marc, aquesta setmana l'has clavat. 0 has dit? 0. 0. Entre 0, 0 i 6 graus. Saps el que vol dir això? Que farà molt de fred? Passarà les setmanes sense treballar perquè es congelen les pistes. Ah, vale. Creia que anaves a dir... Creia que anaves a dir lo típic de ni frío ni calor. Zero graus. Aquestes gilipollades es diuen de petit. Sí, bueno, sí. A veure, per favor, eh? Sí, tu espera't a un sopar, d'aquests que fem nosaltres, que ja veuràs les tonteries que diem. Bé, com sempre, aquesta informació ha estat... Viscolàstica. Aquesta informació ha estat endivinada... Sisplau, aquesta informació ha estat endivinada pel Marc Sunyer i proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya. Que gol. Doncs com sempre, Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos fet la predicció. Gràcies a vostè. Quins crits que fot, és un pagès, eh? Guillem, Guillem. És un pagès. Això només ho diuen els nens petits. Pagesot. Exacte, això ho diuen només els nens petits. Buri, buri. Si sóc el pitjor. Vinga, vinga. Després del temps al tonto, obrim com sempre l'espai de recomanacions i ho farem amb la cançó que va recomanar aquí, sí. El senyor que tinc aquí a mà esquerra. Tu no la voteu aquesta setmana, sisplau. Tu mai, no, no. Com no porti a la llista, farem la màfia, tranquils. Seguidors, fidels. Qui ens oi? Oh, mira la tijera. Soy Paul. Ha pillat tisores. Bé, la primera recomanació la va fer el Marc i és un tema de... d'Icona Pop, que porta com a títol... All Night, d'això? All Night. Doncs hem d'escoltar, no? Vinga, dale, calor. Som-hi. Falseu. A Ràdio Corbera, The Crappy Hour. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Hour. Molt bé. Doncs anem amb la segona recomanació, que és la meva, Alberto. Sí. La cançó és de The Bravery. Ahà. I es diu... Com, Ari? Oi. Què m'esteu, fent petonets? Sí. No, no. El bizco. Es diu Above... Prou! And you're dead. Bueno, va, prou. És de The Bravery i es diu la cançó Above and Below. I sona així. Sometimes I feel like I wanna leave this place for good. Under the ground, I'll live down there without a sound. And never hear these hissing voices all the same. I'll disappear. De decir, no puedo comer el arroz teniendo así los dedos. No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. The Crappy Hour. Molt bé, doncs escoltada aquesta segona recomanació, Alberto, va a la tercera, que també és meva, m'ha dit l'Alberto, posen. I aquesta, doncs l'he estat sentint, la veritat és que aquests dies, sí, i he sentit l'original i m'agrada més el remix. M'he passat al club remix de l'Alberto. Sí, ho sento. He perdut una mica. Welcome to the club. Quan escoltis la cançó recuperaràs l'amic i m'estimaràs, ja voles. Així que re, jo crec que t'agradarà. Tu què creus? És del Bruno Mars. A veure, és de Bruno Mars. Bruno Mars no m'agrada, eh? No? Bueno, no, mi, no, no, no. Sí. Doncs... és la Treasure de Bruno Mars amb... doncs et diré una cosa, aquí a cada original soundtrack posem Bruno Mars. Remescla, però el posem, eh? Però no m'agrada. Bueno, sí, amb la remescla de Cash Cash Me Remix. Cash Cash. Cash Cash. Cash. Sí. I re, bueno, Alberto, la fiquem? Sí, no, però espera, el tema, diem-ho tot d'una tirada perquè sempre acabem, comencem a parlar i ens anem del fil. El tema és Treasure de sí, Bruno Mars amb la remescla de Cash Cash. De Cash Cash. Vale, doncs amb aquest tema, malauradament, hem de dir adeu. Oh. Una. Oh, oh, no. Làstima que termino. Hem de dir adeu al The Crappy Hour d'aquesta setmana. En Guillem baixa el cap. La setmana que ve abatim. Tornaré. Exacte, la setmana que ve tornem a estar amb tots vosaltres. I la setmana que ve... què? Què? Què fem el dissabte que ve? Ruc. Ah, sí, dissabte que ve estarem a La Palma punxant en directe pel concert solidari. Mm-hmm. Sí, sí, de dues, estaremos. De dues a tres. Som esteu tots artistes convidats VIP. A cubates, és broma. Tots convidats a venir. Sí, sí, sí. Vindrem, vindrem. Marc, convidat a cubates. Ai, valors. I us convida a tots. Doncs bé. No, bueno, va, tu. Això ha estat The Crappy Hour, així que moltes gràcies. Gràcies, Alberto. Gràcies, Guillem. Gràcies, Ari. Gràcies a tots. Gràcies, Marcus. Gràcies, gràcies, Marc. I com sempre, moltes gràcies a vosaltres que ens esteu escoltant cada setmana. Això, cada dissabte de 8 a 9, els diumenges de 8 a 9 i alguns dilluns de 8 a 9, sí, eh? Quan volen. Així que moltes gràcies. I si no, el podcast, ens podeu escoltar el podcast, eh? El oscuro. Saluman. Vinga, doncs això ha estat... això ha estat The Crappy Hour. Que tingueu molt bon... Crappy Weekend. Adeu, família. Adeu, adeu. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you, you, you. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you, you. Give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. No se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. The Crappy Hour. Radio Corbera, 107 FM.